Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Bent u criminelen de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. NTR. Als modeontwerper is hij het heertje dat droomt in organza, georgette en crêpe de Chine. Als beeldhouwer maakt hij sculpturen van zware materialen, ruwe houtsoorten, stenen en ijzer en staat daarmee naakt voor de kijker. Hier is Mart Visser. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Karton heb ik ook gezien als materiaal. Klopt. Telefoonboeken zelfs. Telefoonboeken. Ja. Aangespoeld hout. Toch? Alleen gevonden hout, restanten ijzer, oude plunjezak van mijn man. Neem het en ik heb het wel verwerkt. Een oude plunjezak van je man? Ja, die was hij al heel lang kwijt. Ja, dat klopt. Maar wat was dat dan voor een plunjezak? Ja, zo waar je mee kon zeilen. Wat je aan de bovenkant kon je dat zo aantrekken. Het was heel mooi oud canvas. Ja. Oh, geweldig. Dus ik heb dat echt van de vlekken die erin zaten gebruikt als kop. En dan ben ik weer verder op gegaan. Oh. Hij was hem kwijt inderdaad. Oké, maar eigenlijk niks in huis is veilig voor jouw scheppingsdrift. Nee. Nou, er gaat inderdaad... soms vind ik er wel eens wat. Ja. Dan denk ik, oh, dat is ook handig. Ja. Gaat dat heen? Want je hebt dus nu... Je bent beroemd als couturier. Flink aan de weg aan het timmeren, zullen we maar even zeggen, als beeldend kunstenaar. Je hebt nu een prachtige solotentoonstelling in Beelden aan Zee. Het adorabele museum in Scheveningen, vlakbij de zee. En... Is die maakdrift in jou altijd, is die altijd aanwezig? Ja, die zit er eigenlijk wel heel erg in. Ja, ik denk dat ik sta op, ik sta aan en ik begin. En je gaat op een gegeven moment door alle ervaringen die je hebt en gewoon wat je zelf weet en je intuïtie. Ik ga gewoon beginnen. Het is niet zo van, nou, ik ga vandaag eens een donkergroene kop of zo schilderen. Of ik ga vandaag eens een start-up maken van met klei en gips. Ik ga gewoon beginnen en dan zie ik wel wat het wordt. En op een gegeven moment sta ik gewoon 2 dagen lang papier te snijden. Omdat ik dat eigenlijk veel leuker vind dan een kop in gips maken. Dus ja. Door gewoon helemaal niet meer na te denken van dat... Wat je gaat maken, het gegeven van mij is duidelijk. Ik maak alleen maar koppen. Je maakt, dat is even belangrijk om aan de luisteraar uit te leggen. Je maakt alleen maar koppen. Ja, geen Klaas Grubbels alleen maar koffiekannen maakt. Ja. Maak jij alleen maar koppen, maar inderdaad vooral de vorm van het hoofd. Dus is dat eigenlijk, nou, zoals jouw eigen hoofdvorm ook altijd heel prominent is geweest. Die ovalige hoofdvorm, die maak jij altijd. Ja, eigenlijk altijd. En zo is het altijd op papier en op linnen, canvas en zo begonnen. En daar vandaan ga je op een gegeven moment een steeds dikkere substantie maken. Zodat je meer relief in die kop krijgt. Want ik vind het interessant dat een gezicht ruim 9000 gelaatsuitdrukkingen heeft. Door alle lijnen die je hebt. Ja. Dus hoe ouder het gezicht, hoe meer je dat natuurlijk gedefinieerd ziet. Dus 1 veeg boven de wenkbrauw maakt een hele andere mimiek. Of 1 veeg onder de mond geeft ook weer een hele andere soort blijdschap of droevenis in een kop. Dus door steeds meer laag op een gegeven moment op te bouwen, terwijl ik altijd aan het schilderen was, werd dat doek steeds dikker. Waardoor het bijna een soort maskerachtig iets was van 3-4 centimeter wat erop lag. En als je daar dan weer overheen ging, zag je dus dat het lijnen ging pakken. Dus op een gegeven moment denk je, nou, laat ik het eens op 8 centimeter dikte proberen. En voor je het weet heeft het een voor- en achterkant. En zo ontstond, denk ik, zo'n 7-8 jaar geleden mijn allereerste sculptuur. Ja, dat is gewoon al intuïtief werkend. Intuïtief is een sleutelwoord voor jou. Ja. Al intuïtief werkend is dat eigenlijk de vorm geworden die je hebt gevonden, die inderdaad varieert van een gewoon tussen aanhalingstekens schilderij tot inderdaad hele bouwwerken met ijzer en zo. Maar altijd met die vorm van dat hoofd. En je zegt het nu alsof je echt gelaatsuitdrukkingen ziet. Dat zou je kunnen denken als je. Maar dat is niet echt. Je ziet nooit echt een gezicht eigenlijk in die koppen. Wel de contouren van een gezicht of de suggestie van een gezicht. Maar het zijn niet portretten. Absoluut niet. Nee. Ik vind het ook niet interessant. En ik werk bijvoorbeeld ook nooit in opdracht of zo. Weet je dat? Maar ik vind het namelijk zelf het meest interessante. Dat, weet je, als jij 's ochtends in de spiegel kijkt, dan zie je je eigen gezicht. Dus je weet gewoon waar ogen, een neus en een mond zitten en oren. Dus op het moment dat je een heel abstract beeld voor je hebt, waar een paar vegen in zitten, maar het heeft wel dat ei-vorm even van een hoofd, ga je toch automatisch zoeken naar oog, wenkbrauw, is dat een oor? Je maakt het verhaal eigenlijk. Ieder mens die kan kijken, weet hoe een gezicht eruit ziet. Ja. Dus op het moment dat je ook voor mijn werk staat, zie je mensen van, oh kijk, ik kijk naar rechts. Oh, het is echt een zij. Ja. Is het dan ondefinieerbaar? Is het, kijk, zijn dat nou dichte ogen? Ik krijg altijd heel veel vragen. En dat is eigenlijk, zonder intentie, maar achteraf vind ik het heel fijn dat mijn werk dus zoveel vragen geeft over dat wat dan uiteindelijk die kop is. En wat het dan doet, of waar het naar kijkt, of wat heb je hier dan mee bedoeld? Want je wil eigenlijk altijd suggereren en niet invullen. Nou, soms vul ik het ook wel heel duidelijk in. Ik heb schilderijen waarin je echt gewoon heel duidelijk de ogen, de pupil, nog net de wenkbrauwen zeg maar niet ziet. En dat is weer een hele andere techniek. Ik vind het niets interessanter, hetzelfde inderdaad als een Klaas Gubbels, die alleen die koffiepot heeft. Hoe maak je daar dan weer in een ander materiaal, in een andere kleur, in een ander formaat, een hele andere interpretatie mee? En dat vind ik er interessant aan. En met de komst van naast mijn schilderijen en die reliefs op doek en daarna die sculpturen. Ja, helemaal die sculpturen ontstond er zo'n groot vlak dat ik stond 2 maanden geleden, komt Job, mijn man, we wonen op de Veluwe, die komt aan met een of ander heel groot oud Amsterdams grachtenpand orakelding. Dat vond heel leuk voor in de hal. Nou, niet te tillen, maar zat op een hele mooie grote zwarte plastic, hoe heet die ding ook weer, die je met een heftje kan optillen? Pallet. Pallet, ja. Ik zei, joh, kun je dit niet voor mij even in stukken zagen? Dus Job heeft 2 uur staan zagen. Dat ik allemaal grote vierkante blokken van die pallet. Ja. Ik ben gaan stapelen. Nou, dat werd eigenlijk een soort hele grote abstracte kop. Maar het lijmen lukte niet. Dus ik stond uiteindelijk op de Veluwe met een gasbrander, met Job, zonder te smelten. Alles wat wij aan zwart plastic vonden in huis, heb ik versmolten om te kunnen proberen te lijmen. En het is dus een heel raar groot abstract werk geworden van, ik denk wel 1,20, 1,30 hoog. Staat ook in Scheveningen, bij Beelden aan Zee. Ja. En een vriend van mij die stond ervoor en die is een goede gamer. Is dat ding wat buiten staat of niet? Nee, die heb ik ook in de fik gestoken. Ja, dat was weer een eikenhout. Er lagen allemaal soort assige kruimels lagen daarbij. Ja, moet even kijken. Ik heb op mijn Insta staat het filmpje. Moet even kijken. Mart Visser Artwork. Ja. Staat er, ik denk de derde foto zo vanaf boven. En dan zie je ook in 40 seconden hoe we dat in de fik hebben gestoken. Afgelopen maandagnacht om 23:59. Oh, heeft hij daar ter plekke in de fik gestoken? Ja, hij klopte al die tijd niet. Ik vond het te veel een gestapeld iets. En toen heb ik hem in 3 etappes in de fik gestoken. Nou, prachtig filmpje geworden. En hij staat dus nu helemaal zwaar verkoold op het binnenterrein bij Beelden aan Zee. Waanzinnig. Dus natuur gaat, ik denk dat hij in 3 maanden stuk is. Hey, en je krijgt dan dus zo'n pallet. Tenminste, je ziet die pallet omdat jouw man Job hem toevallig binnenbrengt met iets anders erop. Ja. En dan zie je die pallet en dan denk je, ik wil hier iets van maken. Dat is gewoon, dat voel je meteen. En dat wordt gewoon altijd die kop. Ja. Ja. Ja, maar ik heb wel erg zitten stoeien hiermee, hoor. Dat het even een heel anders, het is een heel andere materie. Snap ik. Nee, ik zeg niet dat het makkelijk gaat, maar je ziet dat en je denkt, ik wil dat. Ja. Ja, daarom, je ziet mij ook altijd sjouwen. Echt, ik heb de auto die ik rijd, heeft altijd die achterbank, die ligt plat. Omdat er eigenlijk altijd van alles ingaat. Want ik moet altijd zooien waar je weer koppen van gaat maken. Ik kwam een paar maanden geleden van een of andere borrel vandaan. Of een première was. Dus ik was nog netjes in pak. Met een nette grote bak waar ik dan in rij. En het was stromende regen. Ik reed bij Henk Sneevliet. Dat metrostation in Amsterdam in West. En er stond zo'n paperbus buiten. Met echt dikke lage cultuur van Amsterdam. Door de jaren heen opgeplakt. Maar door de wind en de regen was het denk ik zo'n 10 centimeter van allemaal lage cultuur uit Amsterdam. Ja. Was helemaal naar buiten gekruld. Dus ik dacht, Maar dat moet ik hebben. Dat is geweldig relief. Dus ik, illegaal, met die dikke Range Rover op de stoep, klep open, in mijn netpak, in de stromende regen op die achterklep gestaan om het van die peperbus af te trekken. Op dat moment kwam de metro kwam leeg. Ja. Allemaal mensen met paraplu's. En die zien dat die idiote nette meneer met die nette auto zijn hele peperbus leeg trekken. Ja. En toen pas zag ik ook hoe achterlijk dat eruit zag. Ik zie het op dat moment niet, maar omdat die mensen me aankeken, dat ik dacht, oh ja, dit ziet er best wel een beetje vreemd uit je eigenlijk. Ja. En dus materiaal zet jou aan. Zal ik maar, nou, je zet jezelf aan 's ochtends. En vervolgens kan je dan nog eens op allerlei materiaal aanslaan. Dat je denkt, je moet mee. Heb je ooit bij jezelf geprobeerd te analyseren waarom het altijd die kop is? Er gaan natuurlijk heel veel leuke verhalen over van je kleden altijd met je cultuur. Kleden je de vrouw, dus je keek naar het gezicht. En dan kon, nou, het is allemaal dat soort dingen hoor ik vaker. Maar dit zat al in mijn eindexamen. Ik studeerde in 92 af aan de Modeacademie in Montaigne. Dat is nu Hogeschool van Amsterdam. Het Amfi. En daar zat het ook in mijn eindexamen. Had ik kleine kopjes getekend in inkt. En die ben ik uiteindelijk gaan uitvergroten en gaan verdraaien als een soort Francis Bacon-achtige vormen. Terwijl ik op het kopieerapparaat meebewoog, zeg maar. Dus op het moment dat het licht erop komt, schuif je heen en weer. En dan vervorm je eigenlijk op een hele simpele manier die kop. En daar heb ik nog steeds een paar van uit die tijd. En het is voor mij altijd zo'n wezenlijk onderdeel geweest. Ik heb eigenlijk altijd wel die kopjes gewoon getekend. Die vorm. Die vorm hoort gewoon bij jou. Die hoort gewoon bij mij. Ja, en die komt er altijd weer uit. Ja. Maak je ook wel eens wat anders? Soms komen er wel schouders bij. Of laat ik die kop... Dat je ja, maar het is nooit dat je ineens een konijn gaat tekenen of zo. Of een boom of... Nee, kijk, ik kan natuurlijk prima mode tekenen. Weet je, dat snap ik. Maar als je vrij werk gaat maken, ja. Als je je eigen beeldend kunstenaar zelf aanzet, dan komt er altijd die kop uit. Ja, maar ik ben nu ook wel weer dat ik... ik heb afgelopen weekend op de Veluwe, buiten, ik dacht, ik heb zoveel van die kleuren verf waar ik niks mee doe. Ik was vorig jaar jarig en heb ik tegen iedereen gezegd, nou, als je me dan een cadeau wil geven, ga naar de verfwinkel. Haal voor mij de kleuren die jij mooi vindt. Ik dacht, dan kom ik gewoon eens verder. Hè? Ja. Dan grijp ik niet altijd naar die mooie sepia's en die flessen groene en zo. Ja. Dan gebeurt er iets anders. Maar ja, weet je, echt van dat foeilelijke kanariegeel en magenta en kobaltblauw. Het blijkt geen smaak te hebben. Nou ja, nee, maar het zijn gewoon, weet je, dit hele erg leuke primaire kleuren. Maar ik word er nog niet echt opgewonden van. Dus ik dacht, nou, laat ik alles eens door elkaar mikken. Ja. Het is echt ongeveer 3-4 centimeter dik geworden. Al het geel wat ik had bij elkaar. Nou, en dus het was nog steeds niet droog toen ik maandag weer wegreed. Maar ik zie al wel wat ik daarmee ga doen. Dat ga ik dus vanavond nog doen, of morgenochtend. Dus ik heb een knalblauw doek nu. Een rood doek, wat bijna naar magenta gaat. En een soort 118 kleuren geel doek, waar ik nooit mee werk. Dus wat gaat er zometeen gebeuren als ik daar dit weekend mee aan de slag ga? Ga ik het eerst helemaal wittig maken. Mm-hmm. Zodat toch dat geel er langzaamaan doorheen komt. Mm-hmm. Hè? De oude olieverftechnieken bijna is dat. Dus dat vind ik dan weer een hele leuke uitdaging. Ja, maar dan zal uiteindelijk toch wel weer een soort kop. Het wordt altijd een kop. Het wordt altijd een kop. Maar alleen het relief is anders. Ja, het relief is anders. Maar die kop komt er altijd. Ja, ik vind dat dus fascinerend. Dat jij blijkbaar zo'n... manische geest hebt, is misschien niet het goede woord. Maar zo'n soort... Manisch? Nou, zo'n soort gedreven geest. Dat het altijd dat helemaal op die ene vorm zich concentreert. Dus al je creativiteit en al je... maakzucht, tenminste buiten de mode, maar in de beeldende kunst. En al je hang naar materialen centreert zich altijd in die ene vorm. Dat is toch fascinerend, Mart? Ja, en dan ga je ze ook steeds verder in, merk ik. Dat je op een gegeven moment dus ook steeds vaker die vorm en dat ei zeg maar tegenkomt. Brancusi, natuurlijk een waanzinnig beeldend kunstenaar. Die heeft op een gegeven moment ook... Die maakt ook heel vaak koppen van steen. En uiteindelijk had hij de ultieme. En dat was een ei. En dat was uiteindelijk, na alles wat hij gemaakt had, eindigde hij bij dat ei. Dan denk ik, ja, ik snap je helemaal. Als jij altijd die vorm hebt gemaakt, dan is een ei eigenlijk het meest interessante vorm als kop. En het ei is toch het ontstaan van alles ook. Ja. Ja, het ei is de oorsprong. Ja, ik las een waanzinnig interessant boek over de hele biografie over Willem de Koning. En als je daar dan lekker in zit... Er komt opeens allerlei namen uit zijn periode. En zo kwam ik weer op Robert Motherwell. Ja. In diezelfde periode van Willem de Koning. En die man die had heel vaak een beetje zo'n beige zandkleur met off-white en een hele grote zwarte vorm erin. Als je het ziet, weet je direct dat Robert Motherwell is. Ik vond op YouTube een filmpje. Die man was inmiddels 92 jaar. En het papier werd voor hem neergelegd door een assistent. En had hij zelf die grote zwarte kwast. En dan begon hij zo linksbovenin. En dan vormde hij naar beneden met ook een soort achtvormig gevoel, zeg maar. Als een soort vergane kop bijna. Maar dat was altijd die vorm die hij iedere keer maakte. En toen vroegen ze aan hem, terwijl hij daarmee bezig was, van, je maakt altijd die vorm. En waarom doet u dat? En toen zei hij echt de magische woorden van, ja, weet je, ik heb nu bijna de perfecte vorm te pakken. Terwijl hij dat al 60, 70 jaar deed. Weet je, en dat soort uitspraken, kijk, ik zie mezelf niet als een kunstenaar. Ik zie mezelf ik moet dit uiten. En het is een buitenwereld die een plakkertje op je plakt. Couturier, modeontwerper, vormgever, sculptor, schilder. Vul hem in. Maar door dat wat ik creëer naar buiten te brengen, zie je dat het een... Mensen gaan hun eigen interpretatie ervan maken en het steeds verder voor je invullen hoe dat zij dat zien. En opeens denk ik, oh ja, ik ben dus ook op zoek, net als zo'n Robert Motherwell, naar, of zo'n Brancusi, naar die bijna perfecte vorm van die eenmalige, perfecte kop. Stan Gubbels met zijn... Klaas met zijn koffiepot. Ja. Het is toch een soort het zoeken naar de essentie. Of zo. Of naar het ultieme. Of naar de oplossing. Of... Ja, en ik denk ook daarin wat... Ik heb toen ik de opening deed afgelopen donderdagavond in Beelden aan Zee, heb ik proberen uit te leggen. 8 jaar geleden had Eva Jinek mijn allereerste solo-expositie geopend in Amstelveen. En Eva hield het prachtige verhaal over wat zou er nou gebeuren tussen de oren van Mart. En dat heb ik zo vaak nog teruggehoord in de jaren daarna, dat ik dacht, weet je wat ik ga doen? Dat ga ik ze proberen uit te leggen. En ik denk dat ik zal het proberen kort uit te leggen. Ja, heel graag. Je hebt intuïtie. En dat is gewoon dat wat je weet, wat je voelt. Je doet een deur open en je denkt, nou, met die persoon kan ik door de deur of niet. Het is gewoon een intuïtief vermogen wat je hebt. Ik heb een dag gehad in Frankrijk. Ik denk zo'n 4, 5 jaar geleden. In mijn atelier daar. We wonen ook in Zuid-Frankrijk. En ik ben daar 's ochtends begonnen. En ik weet dat ik nog een kop espresso op heb. In mijn atelier gegaan. Ik was op zoek naar een hamer. Die hamer die ik zocht, kwam ik de verf nog van de avond ervoor tegen. Dat ik denk, oh, dat is mooi over dat relief. Dat relief brengt me tot dat papier. Het papier, kortom, van het een ging ik naar het ander. Ik ben op een of andere manier zo aan de slag gegaan dat ik, denk 2,5, 3,5 uur later, als een soort wakker werd met een droge strot. En honger. Trek. En toen keek ik dus wat ik achter me had gedaan. En dat was eindig. Ik heb nog kippenvel. Dat was eindeloos. Dat was gewoon geschilderd, gehakt, gespijkerd. Dat maakte niet uit. En dingen af, dingen als basis. En dat stuk heb ik nooit meer kunnen bereiken. Dat gevoel wat ik had. En daarmee weet ik wel dat je dus, als dit intuïtie is, zeg maar even zo groot als een tennisbal. Mm-hmm. Heb je daaronder, zo groot als een skippiebal bijna, heb je een soort halo. Dat is een nog groter opgeslagen iets van jouw ervaringen, je geur, je smaak, je favoriete kleuren. En dat heb ik weten aan te raken door heel onbewust in die intuïtie op dat te gaan. Moment. Op dat moment. In Frankrijk in je atelier. En toen ik dat had ervaren, dacht ik, oh, ik heb iets meer dan gemiddeld. Dat ik daarop terecht kan komen. Ik heb het nog 2 keer geprobeerd. Ik drink al 4 jaar niet meer, maar ik heb het nog een keer geprobeerd met een paar goede wodka's. Dat werkte niet. Dat zag ik echt. Dat hoor je vaker. Dat drank of drugs en scheppen is best wel lastig. Ja, dat werkt helemaal nul bij mij. Dus ik weet dat het ergens zit. En ergens in een rust op een moment. Maar je bent ook eigenlijk altijd weer op zoek naar die staat van zijn die je toen hebt bereikt. Ja, ook niet meer. Ik heb het nu wel losgelaten. Want ik heb daar in het eerste jaar best wel naar gezocht. Ja, het lastige is eigenlijk, als je actief naar op zoek gaat, dan ga je het helemaal nooit meer vinden. Het moet gebeuren, zoals het je toen ook gebeurd is. Ja, en dat was een bijzondere, bijna transcendente ervaring was dat voor je. Verder. Ik vond het verder, omdat ik echt die... Ik weet ook niet hoe lang het geduurd heeft. Maar aan het werk te zien en wat ik gedaan had, dat was echt zeer productief. Dat is tussen de 2 en 3,5 uur geweest. En het was een ochtend en ik had trek, want het was richting lunch. Dus het is ergens daar intussenin geweest. En ik weet het dus ook echt niet meer. En ik weet, aan het werk kan ik nog zien. Ik heb er nog een paar van, die heb ik zelf gehouden. Er zit een snelheid in en een vaart en een bam. Weet je, het was een soort explosie. En Dat vind ik dus voor mezelf heel interessant. Dus ik hoop dat ik ja, heel dat interessant, nog een keer maar ook alweer bijna tragisch dat je dat eigenlijk zo'n kort moment is geweest, hè? Dus nou, niet dat ik dat iedere dag krijg, want dan ben ik echt niet meer te houden. Dus het heeft ook iets. Ja, maar dat je er nu al 8 jaar naar op zoek bent. Vier jaar, zoiets. Ja. Maar dat komt wel weer, hoop ik. Ooit. Ja, ja. Maar toen heb je eigenlijk een gebied betreden. Of toen heb je heel diep doorvoeld wat voor een gebied je in je hebt, waarin je kan scheppen. En dat is misschien het gebied waar je altijd wel uitput, zonder dat je zo diep gaat, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar toen was je helemaal in, zoals sporters dat noemen, de zone. Dat je helemaal op intuïtie precies het goede doet. En dat je eigenlijk zonder nog na te hoeven denken, kan creëren. Of zoals sporters dan kunnen functioneren. Alles goed doen zonder dat je nog precies eigenlijk weet wat je aan het doen bent. Ja, en zoveel levels verder dan iets uiten wat je normaliter doet. Het was voor mij verder dan een next level. Is dat eigenlijk waar je altijd naar op zoek bent als je gaat scheppen, gaat maken? Om in een soort andere, een beetje uit je rationele zelf te geraken? Ja, die heb ik heel snel. Ik merk ook mijn atelier hier in Amsterdam. Ik heb 3 ateliers. Eentje op de Veluwe, waar we wonen. En in Amsterdam, waar we wonen. En in Frankrijk. En in Zuid-Frankrijk. En alle 3 de ateliers brengen ook iets anders. Frankrijk moet ik altijd afbreken als ik wegga. Want het wordt te heet in de zomer, te koud en te vochtig in de winter. En dan op het moment dat ik er ben, moet ik het weer opbouwen. En ook daarin ligt ook weer iets. Dus al die ateliers brengen hun eigen dimensie, een bepaalde manier van werken. En ook in dat opruimen of het juist laten liggen, er dan uit te gaan en dan binnen een bepaalde tijd weer binnen te komen, denk ik, oh ja, daar was ik mee bezig. Oh, dan ga ik weer verder. En dan, dus op het moment dat ik... Ja, wat ik eigenlijk bedoel, is die staat van zijn waarin je wil raken. Is dat, kijk, je kan zeggen van ik maak kunst omdat ik vind dat dit naar buiten gebracht moet worden. Het kan ook zijn dat je die kunst maakt omdat je in die staat wil zijn. En dat je dat misschien al van jongs af aan, ik neem aan dat je van jongs af aan al een makertje bent geweest. Ja. Dat je altijd hebt gezocht naar een soort andere gemoedstoestand. Als een soort betovering van jezelf. Waarin je dus eigenlijk buiten je gewone, rationele, dagelijkse zelf trad. Ja, maar ik denk wel heel onbewust. En ik denk de eerste keer dat bewust was dat specifieke wat ik net vertelde, 4 jaar geleden. En dat vind ik dus wel iets dat ik denk... Is dat misschien jouw echte geboorte als kunstenaar geweest? Toen dat gebeurde? Dat vind ik wel een mooie van je. Misschien wel, ja. Ik denk dat daarmee ook het meer lef is gekomen. En veel minder het gevoel van, oh, ik moet nu voor een audience laten zien wat ik aan het doen ben. Ja, want dat lijkt mij dus ook het lastige als kunstenaar. Dat je eigenlijk erop moet vertrouwen dat wat je maakt, dat het waard is om gezien te worden. En dat is misschien nog lastiger dan met mode, wat natuurlijk toch ook altijd een soort toegepaste kunst is. Ja. Dus dat heeft ook een functie. Mensen moeten nou helemaal kleren aan. En als ze dat mooi vinden, nou, dan dragen ze met liefde. En dat is een soort hele duidelijke deal. En hier is het gewoon zo dat je hebt een tentoonstelling. Het werk kan ook gekocht worden, maar goed, het is een tentoonstelling. En je zet het gewoon neer van dit is het waard om bekeken te worden. Ja, en het interesseert me geen ruk meer. Nee, ik denk dat daar maar dat is natuurlijk een soort klik die je als kunstenaar moet maken. Ja, en dat heeft heel lang geduurd. En het klinkt heel plat dat ik dat zo zeg, maar ik bedoel, het interesseert me echt niet meer. En ik merk dat ook donderdagavond aan die opening, dat ik denk, ja, ik heb geprobeerd dit verhaal uit te leggen om dat stukje tussen mijn oren te laten zien aan de mensen die op die openingsavond staan. En ik zag dat de vele creatieven die daar ook tussen stonden, terwijl ik het sta te vertellen, zie ik allemaal kopjes knikken. Mensen begrepen heel erg wat ik ermee bedoelde. Ik heb nog nooit, als ik het vergelijk met bijvoorbeeld al mijn première shows en dat soort dingen, dan ben je toch gelaat en dan sta je daar en doe je ding en dan perform je. Dat had ik echt afgelopen donderdag 0. Ik dacht, wauw, dat is ook voor mij een heel andere manier voor erin staan, van hierin staan. Een nieuwe ervaring voor je. Dat vond ik ook een nieuwe ervaring, ja. Ja. Dames en heren, ik spreek met Mart Visser. Hij is beroemd couturier. Ben je nog altijd, toch? Ik bedoel, het is niet zo dat je daar ooit afscheid van neemt. Nee, toch? Ik ben echt een modeontwerper in hart en nier, hoor. Je bent een modeontwerper. Ook meer modeontwerper dan couturier, eigenlijk? Nou, couture doe ik alleen nog bij Gods gratie, eigenlijk, als ik er zelf zin in heb. Ja. En mijn online, mijn confectie, dat is natuurlijk gewoon een heel mooi groot verhaal. Dat vind ik doe ik echt met liefde, ja. Ja, precies. Ja. Maar goed, je maakt kleren. Ja. Hoe je het ook wendt of keert. Dat is samengevat. Je maakt kleren. Dat is wat je ook altijd zal blijven doen, denk ik. Zeker, ja. En daarnaast ben je beeldend kunstenaar. Nou, dat ben je ook altijd geweest, maar dat uit je nu ook. We gaan het zo meteen hebben over hoe dat allemaal precies is gekomen en hoe je geschiedenis was. Maar we gaan eerst luisteren naar het nieuws met Ewout de Jong. NPO Radio 1. Op de luchthaven JFK in New York is een Nederlander aangehouden vanwege een 30 jaar oude moordzaak. In 1992 werd in Californië een vrouw van 25 doodgevonden in haar auto. De Nederlander van 58, nu 58, werd toen ook al verdacht. Maar er was niet genoeg bewijs. Hij is nu opgepakt op basis van nieuw DNA-onderzoek. In het noordwesten van Syrië is een leider van terreurgroep IS gedood bij een droneaanval. Het gaat volgens het Amerikaanse leger om Maher al-Agal, een van de belangrijkste leiders van IS. Kamerlid Gundogan wil aangifte doen tegen haar collega Van Meijeren van FVD vanwege onder meer opruiing. In een speech zei Van Meijeren vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Gundogan vindt dat hij daarmee tot geweld aanzet. En het Nederlands vrouwenvoetbalelftal moet het nu ook voorlopig doen zonder spits Vivianne Miedema. Na middenvelder Jackie Groene zondag testte vandaag ook Miedema positief op corona. En gisteren viel keeper Sari van Veenendaal uit met een schouderblessure. Morgen spelen de Oranje Vrouwen op het EK tegen Portugal. ANWB Verkeersinformatie. In de A9 Amstelveen richting Alkmaar is de Wijkertunnel dicht door een ongeluk. Je kan omrijden via de Velsertunnel in de A22. Ook een aanrijding op de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 4 kilometer met een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. Kunststof. Ja, ik spreek met Mart Visser. Heeft een prachtige solo-tentoonstelling in het Museum Beelden aan Zee, waarin de kop ja, in al zijn verschijningsvormen ja, daadwerkelijk aan je verschijnt. In een hele grote zaal. Ja, het is een litanie aan koppen, zou ik haast willen zeggen. In alle materialen, in alle verschijningsvormen, in alle ja, kleuren en proporties en materialen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Het is heel mooi, het is heel esthetisch. Ik heb wel eens een kunstenaar beledigd door te zeggen dat ik het esthetisch vond. Ik hoop dat ik nee, vind nee, juist het is, een heel mooi compliment. Ja, het is een genot om naar te kijken. En je vraagt je ook af, wat is het eigenlijk? Maar goed, dat vind ik dus een hele goede vraag bij kunst om jezelf te stellen. Waar kijk ik eigenlijk naar en wat is dit? Maar is het bij jou altijd duidelijk geweest dat je dingen hebt moeten maken? Al van jongs af aan? Ja, en ik heb ook altijd gezocht naar dat podium om te laten zien wat ik dan maak of creëer. Ja, ja. Of het nou een cultuurshow is, of een online platform, of een mooie fotoshoot. En hoe moet ik me jou als 9-jarige bijvoorbeeld voorstellen? Met een... even kijken, waar woonden wij toen? Met een muur thuis helemaal vol met strippenkaarten geplakt. Die haalde ik overal uit. Je had blauwe strippenkaarten en rode. En rode ja. was van 65 plus. Ja. En dat waren dan 15 van die strippen onder elkaar. En die had ik in schuine strepen op de muur. Die liepen dan om de 5 blauwe liep dan 1 rode streep. Dus had ik gewoon... Wat waanzinnig. Dat soort idiote dingen. En dan had ik opeens een hele Coca-Cola verzameling. Jouw jongenskamertje was daarmee bedekt. Ja, maar dan ook die strippenkaarten. Echt, maar ook maniacale. Dus ging dus al die vuilnisbakken bij het busstation over waar ik was, ging ik met mijn handen erin op zoek naar die lege strippenkaarten. En alleen die van 15. Maar je bent dus altijd een maniacale materiaalzoeker ook geweest. Zoals ja, je dus nu ja. dit bushokje of dit ding stond los ja, te speuren. Vreselijk. Je bent altijd op straat aan het scharrelen geweest op zoek naar dingen om mee te maken of te decoreren of wat dan ook te doen. Ja. Ja, het is echt. Ik ga nu donderdag ook bij een vriendje langs. Die zit ergens in een hele grote loods. En die maakt alleen maar meubels en hele rare objecten. En die haalt oude zweefvliegtuigen uit elkaar en maakt er tafels van en noem op. En die was ook op mijn opening en die zegt tegen mij: oh, je moet echt even komen, Mart. Ik heb 3 containers. Dat is helemaal wat voor jou. Weet je, ze krijg donderdagmiddag. Ja, met een assistent. Je bent ook zo'n malle Pietje die gewoon altijd op zoek is naar schroot om. Rommel om iets mee te maken. Ja. Goed, je hele kamer was dus, ja, het lijkt me echt schitterend. Zijn er nog foto's van die muur? Nee, ik heb echt, oh, ik had, dat lijkt me echt prachtig. Ja, zo zonde. En weet je, dat ik ook in die tijd al deed, had ik mijn Barbie poppenperiode was over zo na mijn 7e, 8e. Ja. Had ik allemaal kaal, want binnen 3 dagen tijd had ik al 18 kapsels gehad en andere make-up. Nou ja, of je wilde weer op zoek naar die kopvorm. Je wilde die kop zien zonder dat haar. Ja, er zat al zoveel stift erop voor al die make-up. Een soort ja. aliens waren dat geworden. Ja. Maar uiteindelijk bouwde ik daar al op mijn 9e etalages mee. Dus dan schilderde ik bakstenen in kleur. Dat waren dan de verhogingen. En dan niette ik, want ik had geen naaimachine toen. Gewoon lapjes stof die ik gewoon had aan elkaar. Een soort kleding. En dan bouwde ik hele zwart-wit etalages. Ik heb er 1 fotootje nog van. En zo maakte ik van een grote... Ja, een soort, weet je, een soort wasmachine doos. En dat schilderde ik dan. Gewoon zoals Benno Premsla de Bijenkorf ja. etalages maakte, maakte jij ik dat in het kleine. Je eigen kleine ja. etalagetjes. Ja, en dat is altijd, ik wilde ook altijd etaleur worden vroeger. En als ik dus nu op Beeld aan Zee ook zie... Ik stond met Brigitte, een nieuwe directeur. Ik was nog aan het inrichten. Zegt ze, hoe ga je dan die wand doen? Ik zeg, die ga ik helemaal tonaal doen. Dus dat het van helemaal tonsuurton overloopt in kleur. En toen zag ik haar kijken van, oké. Dat is niet echt volgens de hoge kunst. En toen kwam ze later terug. En toen zei ze, jeetje, ik begrijp wat je bedoelt. Dit geeft onwijze rust. Dit geeft rust voor je oog. En ik ga dus niet altijd, weet je, een witte en een zwarte. En daarna een bruine. Nee, het was allemaal van een soort sepia groene. Ging het naar heel licht grijs, naar mat zilver, naar aluminium. Dus liet het helemaal mooi doorlopen. En dus die wand is rust. En mensen staan ook met rust ervoor. Ja. Heel leuk om te zien. Wat je dan je probeert de rust mee te bereiken. Het ziet eruit als rust. En mensen ervaren het als rust. Dat vind ik alleen maar mooi. Maar als je 9-jarige had je dus ook al... Je bedacht een project. Je dacht, ik ga nu mijn muur... Ik weet niet of het zo'n bewuste keuze is... maar dan had je moet dan toch op het gegeven moment idee gehad... ik ga mijn muur nu helemaal met strippenkaarten bekleden. Het was je waarschijnlijk opgevallen dat die strippenkaarten overal lagen... en overal beschikbaar waren. Je vond die kleuren waarschijnlijk mooi. Ja. Dat roze en blauw, ik zie ze ook nog voor me. Nee, met al die stempeltjes erop. Dat is dan ook, geeft ook een leuk soort effect. Ja. En je dacht, die liggen overal... en daar kan ik iets mee voor op mijn muur. Ja, altijd verzameld. En ik was 4 jaar, toen verzamelde ik melkpakken. Dat vond ik mooie kleuren ook. Toen woonden we ergens in het noorden, bij de Eemshaven. En dan hadden we zo'n oud kippenhok, wat wij niet meer gebruikten. En dat zat dus helemaal vol met allemaal dingen die ik overal vond. En dan had ik zo'n fiets en dan fietste ik bij de buren langs. Die spoelde ook die melkpakken uit. En die nieten we dan aan de bovenkant dicht. En dan kon ik ze stapelen. Dat was 4, 5 jaar. Ongelooflijk. Ja, dus heeft altijd zoiets ingezeten. En ik zit ook nog steeds, toen ik mijn cultuurcollecties ging maken, had ik natuurlijk in het begin helemaal geen geld. Dus ging ik ook echt bouwafval opzoeken en echt overal in die bakken staan. En zeiden mensen na de show: jeetje, maar die sieraden, geweldig. Ja, dat waren allerlei restanten uit de bouw. En die had ik dan gewoon goud gespoten als een soort grote kreolen in de oren. Ja. En schuursponsjes om de arm als een soort prachtig, die koperen armband. Ja, gewoon schuursponsjes van de Albert Cuyp. En zo heb ik gewoon mijn eerste collecties enorm leuk opgeklatst met dat wat ik altijd kon vinden. Ja. Maar Mart, het is toch fascinerend dat je gewoon als mens geboren wordt. En dat daar gewoon bij jou dan in zit, hè? Zoiets. Dat een soort oerdrift is. Zoals de een viool moet gaan spelen en de ander moet gaan voetballen. En de derde misschien zijn hele leven op de bank tv wil gaan zitten kijken. Dat er bij jou dus in zit dat je gewoon van dingen wil maken. Ja, en ik denk ook dat uiteindelijk ik zit nu 30 jaar lang in het vak als couturier, als ontwerper. Dat die hele... De hele rit hier naartoe, op daar waar ik nu sta in 2022, nodig was om hier te komen. En ik heb zelf organisch meebewogen met dat wat op mijn pad kwam. Opeens werd mijn artwork geout naar buiten door een uitzending. Dat is ongelukkig bij het Ivonie gebeurd, hè? Ja. Dus dat met 30 seconden keer in zo'n uitzending met hem van de Trost TV Show. Dat gewoon zo'n mooi interview met je is, hè? Met waar sta je dan? Zoals Ivonie dat kan. Zoals Ivo dat kan. En dat was echt een grote outing. Want de camera pende per ongeluk langs je beeldende kunst. Ja, ik kende de cameraman. En Job, mijn man, zat al lang met Ivo gezellig aan de Rosé bij het zwembad. En, dat is ook Ivo. Dus ik had hem meegenomen, die cameraman. Ik weet niet meer hoe die heet, maar... Naar mijn atelier is even mooi de luiken open gedaan. En allemaal mooie... Ja. Dus later in de editing belde Ivo op. En die zei, joh, ik had helemaal geen idee dat dat nou zo'n groot ding voor jou was. Dus er zaten maar 30 seconden in. En die 30 seconden, dat was de bom. Hoe moesten mensen dat hebben? Galleries, verzamelaars, van alles. En toen heb ik het eerst via een zakenrelatie. Die nam het mee. Die had de Amstel Gallery in Miami in New York. En die nam 11 werken van mij mee naar Art Southampton. Ja. Ze prijsde het zelf wat zij het waard vond. Want ik schilder gewoon en ik doe mijn ding. En na 3 dagen waren er 2 over. Waren er 9 weg. En toen wist ik dat ik voor mezelf iets had. Dat het dus niet erom ging... Want hoe de hel is Mart Visser in Southampton? Nobody knows. Het ging er dus om dat er echt 9 werken weg waren. En het daadwerkelijk was verkocht voor dat wat het was. Ja. En toen dacht ik, oké. En dat er ook wel serieus geld voor werd betaald. Ja. Toen ben ik het heel veel werk in Frankrijk. Lag echt opgerot onder het bed en zo opnieuw gaan opspannen. En toen weet ik nog dat ik op een gegeven moment bij de inlijster hier in Amsterdam kwam. En ze had al gebeld, dus het had daar 3, 4 weken gestaan, dacht ik, in de opslag. En ik kom daar binnen en zij vond het mooi. Dus ze had 4 grote koppen van mij, van echt 1,20 bij 2,10, 4 naast elkaar, zo neergezet. Maar iedereen komt daar. En ik schrok me helemaal dood. Jeetje, waarom heb je dat zo neergezet? Mooi. Ik denk, het is prachtig dat je het komt ophalen. Omdat ze alle 4 hetzelfde formaat hebben. En loodstrak opgespannen. En Dus dacht ik, oh wauw, dit vind ik dus eng om te laten zien. En nu ben ik daar al heel erg lang overheen. Maar en nu ben ik dus op dat punt gekomen dat ik denk, ja, weet je, ik hoef er niet meer over na te denken wat ik dan op dat doek kletter of wat ik van dat stuk is het blijkbaar waard. Ik doe hem. Ja, ik doe hem en ik probeer het en we zien wel waar het schip staat. Hey, en Mart Visser, je zegt dus van, het is me eigenlijk overkomen. Ja. En zo ben ik altijd, is het altijd go with the flow bij mij geweest. Mm-hmm. Is dat met die mode eigenlijk ook zo geweest? Ja, dat was echt verder dan passie. Dat moest ik doen. Maar is dat je ook overkomen? Of is dat ook ja, ik zag op mijn 16e een show van Max Heijmans. Ja. Een van de eerste grote couturiers in Amsterdam. Op de Nicolaas Witsenstraat. En ik had met 35 gulden was het kaartje. Met autowassen bij elkaar verdiend. Dat zijn van die dingen die je nooit meer vergeet. Dus ik had het slechtste stoeltje in die salon op de Nicolaas Witsenstraat. Je had niet ouders die dat gewoon voor je betaalden? Dat weet ik niet meer. Ja, die betaalden dat wel gewoon. Maar ik denk dat ik... Ik geen idee. Oké. Okay. Je had het bij elkaar verdiend. En ik zie al die oude Amsterdamse actrices zitten... met handschoentjes aan en tulbands op hun hoofd, op die stoeltjes. En dan die Mary Dresselhuis of zo. De Mary Dresselhuis en allemaal dat soort dames. En je hoorde ook dat ploffen van die handschoentjes als ze applaudisseren. En die modellen, die liepen daar. En dan, weet je, nu maar goed, Mille Trossant, ik had gewend die suite dans la rue Cambon. En daar kwam Shirley met die outfit, met dat nummer en die sfeer daaromheen. Dat werd ook door zo'n lady speaker werd dat gezegd. En dan, nou, die pareerde dan en dan ging die over die catwalk heen, tussen die stoeltjes en die cape ging af. En dan hoorde je dat ploffen van die handschoentjes. Ja. En dat was het voor mij. Ja. Zo'n platform om daar te kunnen laten zien aan die vrouwen, op die manier, die kleine salonshows, dat huis. Ik wilde vanaf dat moment dat cultuurhuis. En dat ben ik gewoon gaan bouwen. En dat is het geworden. Ja, je bent daar toch terechtgekomen bij die show. Ik bedoel, je hebt die 35 gulden bij elkaar verdiend met autowassen. Ja. Je bent daar naartoe gegaan. Dus je rook al dat daar misschien iets gebeurde wat jij heel aantrekkelijk vond. Dat had je op tv gezien of zo. Of, ja, maar ik was daarvoor ook al, was ik 11, 12, 13 jaar. En etaleerde ik bij allerlei winkels. Bij fietsenwinkels, bij reformahuizen. En daar stapelde ik dan ook van één soort flesje of één pak suiker. Maakte ik hele grote stapels in die etalages in zo'n reformwinkel. En dan, maar Mart, was jij een ontroerend creatief jongetje? En dan gingen we later met mijn ouders in de auto gingen we kijken welke etalages ik had gedaan. Je ouders moeten toch helemaal gek van liefde zijn geworden voor jou? Ja, maar we waren alle drie zo. Alle drie de zonen. Alle drie wel echt creatief. Uiteindelijk werken we alle drie in de mode. En dus het is... Maar hadden jullie alle drie zo'n scheppingsdrang al? Ik bedoel, ik zou echt als mijn kind van 12 nu zelf etalages zou gaan inrichten bij de fietswinkel. Ja, ik denk dat ik dood zou gaan van liefde. Nou, misschien deden ze dat ook wel. En ze zijn ook echt... Mijn vader was... Mijn moeder is helaas overleden. Maar mijn vader was met zijn vrouw afgelopen donderdag ook bij de opening. Ja. En ik sprak hem maar even heel kort. En toen belde hij me zaterdag. En toen zei hij van... ik heb het boek even rustig bekeken. En dan heb ik even de hele tentoonstelling zo voorbij zien gaan. En ik zie je verhaal houden om op. Moet je even mijn compliment maken. Dus op mijn vaders manier. Ja. Was weer een mooie trots. Dat hij zoiets had van ja, dat ook dit staat dan weer. Hij is natuurlijk gewend dat ik al 30 jaar lang of nog langer presenteer, het laat zien wat ik aan het doen ben. Ja. En hij vond dit wel echt weer een momentum. Ja. Het lijkt me lastig, want de mode is natuurlijk ook een wereld van schone schijn. Van jezelf een beetje opblazen en jezelf belangrijk maken. Je merk op dingen plakken en dan is het meteen 10 keer zoveel waard, zeg maar wat. Hè? Mm-hmm. Maar goed, het is natuurlijk ook een heleboel make-believe, de modewereld. Ja. Genoot je daar ook van? Ja, want je bent zo goed als je laatste collectie, zeg maar. Ja. Maar ik heb het enorm opgetrommeld. Ik heb 22 jaar lang in een hele grote verlengde auto gereden met chauffeur. En altijd van die trossen aan mannequins. Ja, precies, dat soort dingen. Want je moet gewoon aankomen in een verlengde auto met chauffeur. Want dan straal je tenminste uit, ik ben belangrijk. Ja, dan had ik de finale van de show. En dan had ik zo'n peloton aan mannequins, 28 achter elkaar in avondjurk. En zo'n grote trap aan het einde. En waar al die meiden liepen dan de show leeg. Ja. Dus de laatste ging dan op. Ook etaleren. En dan moest... Nou, uiteindelijk moet je dus opkomen. Ja. En dan stond ik daar en dan stopt mijn regie. Ja, nu. Ja, nu. Ik zei, nee, 5 seconden. 1, 2, 3, 4, 5. En dan ging ik op, heel arrogant staan. 2 seconden ging ik weg. Ja. Groots applaus, want je zag hem maar heel even, die man. Ja, van wat doe ik hier eigenlijk? En ik weet op een gegeven moment ook nog. Ik was echt wel een hufter in die tijd. Maar dat had op een gegeven moment was de Amsterdam Fashion Week en zo. En op het Westergasterrein. Dan mag je met de auto niet komen. Dus ik zei tegen Joost, onze chauffeur. Ik zei, luister... Knappe jongen, maar rij even naar voren, dat is veel makkelijker. Dus wij met heel veel gedoe. Nou, ik kon dus doorrijden onder die slagboom. En er stond de hele Amsterdamse modemerspoggen. Stylisten, fotograaf, iedereen die ertoe deed. Allemaal te wachten met een kaartje. Dus tegen Jos, rij maar door naar voren. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Dan kan ik daar uitstappen. Ja. Dus iedereen is... Nou, dat soort dingen flikte ik dan. Ja, ik heb ook wel geschopt in die wereld. Maar ik vond het ook gewoon leuk. Ik vond het leuk om dat te branden en te positioneren. En dan las ik overal, weet je, Mart Visser, de Tom Ford van Nederland. En ja, dat was heerlijk. Met een hele grote glimlach hadden we dat ook weer bereikt. Ja. Ik heb wel goed geschopt, hoor. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Ja, maar goed, je bent een rasetaleur dus. En je hebt jezelf toen ook heel goed geëtaleerd. Leuke term, in die tijd. Rasetaleur. Ja, toch? Ja, maar dat is toch wel zo? Ja, ja, je moet jezelf gewoon presenteren. Ja. Je moet je niet kleiner maken dan je bent. Nee. Je moet jezelf groter maken dan je bent. Ja, en dat is in Nederland wel een moeilijk ding. Hè? Want toen mijn artwork zo groot naar buiten kwam en dat zo'n succes werd, toen liep ik op een gegeven moment op de Kunstrij in Amsterdam. Bij een gallery waar wij echt wel heel wat mooie dingen hebben gekocht door de jaren heen. En die man die staat een beetje met een soort zagrijnig smoel. En ik kom aanlopen en zegt hij, zo, kom hier de kunst afkijken. Ik vond dat nog een hele leuke opmerking van hem. Ik denk, kunst afkijken, kunstenaar. En dat meende hij dus bloedserieus. En toen kwam opeens het hele verhaal in Amsterdam. Nee, het succes van de kunst van Mart Visser komt omdat hij alles laat schilderen in China. Dat meen je niet. Die vond ik echt briljant. Vond ik zo briljant. Dus toen heb ik het enige antwoord wat ik kon geven daarop was natuurlijk heel erg mooi. Alleen maar op mijn Insta alleen maar prachtige filmpjes gepost van hoe ik het maak. Ja. Kan niemand omheen. Ja. En ik maak het echt volledig allemaal zelf. Omdat ik dat juist het allerleukste vind van het geheel. En daar komt het uit voort. En ik heb daarin wel ervaren dat eigenlijk die hele kunstmispoggen die er is, al die zogenaamde kunstpauzen die overal rondhuppelen en overal iets van weten omdat ze kunstgeschiedenis hebben gedaan, uiteindelijk is het allemaal broodnijd. En gaat het erom bij welke gallery zit je en waar kunnen ze het meeste geld aan je verdienen? Ja. Keihard. De hele mode die verbleekt daarbij. De mode is een lieve, eerzame wereld vergeleken bij de kunstwereld. Een paar valse nichten erin, maar dan valt het ook wel mee. Ja, maar dat is toch ook heel gezellig. Even kijken. We gaan hier even rustig over nadenken. over wat je nu hebt gezegd. We gaan nu heel even... Er wordt ook nog gehockeyd, Mart. Dat weet je uiteraard ook. De WK-hockey. De kwartfinale tussen de vrouwen, tussen Nederland en België. Jan-Kees van der Kunnen. Hoe gaat het? 8 minuten bezig, kleine 8 minuten. Het staat nog 0-0 bij Nederland tegen België. Maar je proeft hieraan alles dat het toernooi nu toch echt begonnen is. Nederland zonder grootste speler vrij eenvoudig door de groepsfase heen gewandeld. Maar nu dus een wedstrijd die er echt om gaat als ze vandaag verliezen. Dan is het toernooi ook gewoon meteen klaar. En dat merk je aan de speelsters die in een afwachtende openingsfase toch nog niet echt grote kansen hebben weten te creëren tegen België. Nederland is natuurlijk tegen België favoriet. Nederland speelt namelijk altijd als het een wedstrijd speelt als favoriet. En zeker tegen België, een land dat weliswaar in opkomst is onder een Nederlandse bondscoach Raoul Ere, maar nog niet echt tot de absolute top hoort. Matla nu dan met de eerste echte kans van de wedstrijd als ze naar de backhand draait, maar haar schot wordt gekraakt en gaat dan over het doel. Dat was de eerste kans voor Nederland. Maar België dus heeft nog nooit echt gewonnen in een serieuze wedstrijd van Nederland. Maar ze beginnen wel te voelen dat dat moment dichterbij gaat komen. Vooraf zeiden ze al, Nederland is niet meer onverslaanbaar. En alleen door dat al uit te spreken weet je dat België ervoor gaat en dat het wel eens heel erg spannend kan gaan worden. En dat merk je hier ook in de openingsfase. Kansen nog nauwelijks. Het staat 0-0. Heel goed. Dankjewel, Jan-Kees. Ik praat verder met Mart Visser over alles wat hij maakt in het leven zelf. En meer specifiek naar aanleiding van zijn solo-tentoonstelling die nu in Beelden aan Zee te zien is met zijn beeldende kunstwerk. Het zijn reliëffen, het zijn beelden, het zijn schilderijen. Het is van alle mogelijke materialen overal vandaan gesleept. En altijd, altijd, altijd gaat het weer over de eivormige kop. Dat is zijn vaste thema. Tot en met 3 oktober te zien in Scheveningen. Ik zou zeggen, ga even kijken, dames en heren, want het is een ervaring. Heb je het wel eens moeilijk gehad in je leven, Mart? Ja, je is al ongetwijfeld moeilijk gedaan, maar er straalt zoveel energieke scheppingsdrang van jou uit. Is die bron wel eens stil komen te vallen? Ja, ik vond die... ik denk dat uiteindelijk... Ik heb pas best wel ervaren dat eigenlijk alles wel in mijn werk zit of zo. Mijn partner heeft ruim 2 jaar geleden echt een pittige burn-out gekregen. En die hele wederopbouw heeft best wel heel lang geduurd. En het moeilijke is als... Om hem weer op de been te krijgen. Ja, dat moet hij uiteindelijk zelf doen. En daar ligt hij ook. Want ik ben gelijk iemand die aanpakt en gaat doen en gaat regelen, organiseren en al alles. Ga ik een soort productiebedrijf worden dan. En En dat is juist die opposite wat ik moet doen. Ik moet helemaal niets doen. Ik moet stilzitten. Ik moet geen prikkeling geven. En ik moet het vooral allemaal laten gebeuren. Ja. Voor hem. Maar dat is tegen al jouw, tegen jouw natuur want, in. Want dat ben, is totaal tegen mijn natuur in. Want ik kom vanavond straks thuis en dan vertel ik dit verhaal. Ik kom onderweg en ik zag nog een reet waar ik de Veluwe... Ja, dus als je iets bij de vuilnis hebt zien liggen... wat je dan in je auto hebt gesleept. Ja, en er was nog een boerenstaking. Alles wat ik meemaak komt dan gelijk allemaal naar buiten. Ja, en, heel vermoeiend en dat, voor Job. Heel vermoeiend. Ja. Hij houdt er toch al 30 jaar met mij vol. Dus dat is wel heel knap. Ja. Maar het mooie is dat ik het... ik was mezelf erin kwijt aan het raken op een gegeven moment. Ik kreeg allerlei fysieke rare mankementen... omdat ik zo aan het inhouden was. En ik heb in zijn slechte tijd... wij waren op een gegeven moment 2 maanden gevlucht naar Zuid-Frankrijk... in coronatijd, hartstikke illegaal. Maar ik dacht, je toch lekker in mijn eigen huis. Dat ik echt mijn atelier in kwam. En waar alles gewoon lag. En als complete contradictie van dat wat ik jou een half uur geleden vertelde, van dat ik in mijn flow zo ontzettend veel kan maken, dat ik daar gewoon achter die tafel heb gezeten, dat ik denk, nou ja, dan naar papiertje en dan uiteindelijk het papiertje scheur ik een keer en dan scheur ik het 4 keer en dan ga ik het toch maar stapelen en dan ga ik het heel klein plakken op een heel klein blaadje en dan heel langzaamaan kom ik er dan wel weer. Ja, maar, het gebeurde niet echt vanzelf. Nee, ik moest voor mezelf bijna van, oké, ga nou daar naartoe. Je ziet dat liggen, dit ligt voor je. Dan kun je daar ook daar vast wel weer iets van maken, noem op. En toen kwam ik heel langzaam aan in die flow. En terwijl ik het aan het neerzetten was, het was een heel mooi symbolisch moment. Job heeft even die hele wand, die van kleur tot... helemaal in kleur van 44 koppen. Zijn op 2 etages. Heeft hij even op een gegeven moment helemaal neergezet. Ik was weer met iets anders bezig. En Job heeft me al die dagen geholpen in Beelden aan Zee. En hij had precies op een gegeven moment een groot bronzen kop. Die had ik gemaakt van kinderblokken. En die is uiteindelijk in brons gegoten. En dat was zo'n kop die ik daar in 2 helften heb gemaakt. Bijna alsof het mijn kop was later en Job's kop. En die heb ik weer tegen elkaar aangezet als 1 versmolten geheel. Ik heb er maar eentje van gemaakt. Ja. En hij stond daar... Dat is een moment dat je echt denkt, oh ja, weet je... Hij stond daarmee en hij stond er te versjouwen en te doen. Toen dacht ik, je moest eens weten wat je nu in je handen hebt. Ja. Dus ik denk uiteindelijk dat, waarom kan ik zoveel maken en zoveel achter elkaar en kan ik doorgaan? Omdat het denk ik onbewust, dit is de reflectie van mijn leven of zo. Dit is wie ik ben, dit is wat ik maak, dit is wat ik uit. Ja, en dit is het resultaat. Dat is jouw wezen, dat je jezelf uit. Je kan niet anders. Nee, ik kan niet anders. Nee, dat is je lot en je zegen. Het lijkt me eigenlijk meer een zegen dan een lot in jouw geval. Ja, ik zie het niet als lot. Nee, want je draagt het redelijk blijmoedig. Ja, voor sommige andere mensen hebben het ook en die vinden het ook zwaar, het scheppen. Voor hun is het een worsteling. Maar dat is geloof ik niet per se voor jou. Dus daar ben je dan mee gezegend dat zo is. Kan het ook zo zijn dat je misschien iemand bent die toch wel ook veel prikkels nodig heeft om dan weer aan te gaan en om te kunnen produceren? En dat dan die combinatie van die burn-out van je man plus corona, wat natuurlijk toch een soort... een beetje een dode periode was, dat ook een beetje op je gemoed heeft geslagen. Zeker. Ik vond het ook echt, weet je, dat als je helemaal geen prikkeling krijgt, dan moet je dus proberen, hoe kan je dat dan naar jezelf toe keren? Hoe maak je een soort zelfreflectie van als er om je heen helemaal niets is? En ik zag ook om me heen dat heel veel mensen daar moeite mee hadden. En ik had, godzijdank, dit om te kunnen uiten. Of ik nou op Bergsheim op de Veluwe kwam, of in Amsterdam, of in Zuid-Frankrijk. Daar is dat atelier weer. Waar ik weer aan de slag kan. Ja. En ja, dus ik heb wel een soort... Ja, maar ook in je atelier drong het dus een beetje door uiteindelijk. Uiteindelijk, dat je niet meer de energie in dat atelier had die je normaal gesproken hebt. Vond je corona beangstigend eigenlijk? Ja, omdat ik ben iemand heel erg, weet je, open en omhelzing en een ding. Ja. En dat stuk wegviel. En dat je God op je blote knieën dankte dat ik s'avonds gewoon heerlijk tegen Job aan kon liggen. Ja. Zo van, oh God, stel dat je dan nu alleen bent in deze tijd. Mm-hmm. Ik weet dat ik een masseur in Amsterdam, die kwam bij mij thuis. En die stond zo plomp verloren voor me, voor die deur. Ik zeg, are you okay? Zegt hij, ja, zegt hij, ik sta hier en ik realiseer me dat ik al ruim 6 weken niemand meer heb aangeraakt. En ik was een van de eerste ongeveer die corona had. Dus ik denk, nou, ik heb hem al gehad. Dus ik zei, kom hier. Dus ik omhelste hem gewoon om... Ja. En ik voelde aan hem, nou, dat vond ik echt bijna emotioneel, dat hij brak bijna, omdat hij voor het eerst weer gewoon een affectie van de persoon naar hem voelde. Of het nou man of vrouw, daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat hij was 6 weken lang niet aangeraakt. Vond ik zo shocking. Dat ik denk, wauw, daar gaat het dus zometeen naartoe. En zo zijn er dus vele, en vooral bij jongeren en onder de 20. Holy shit, dat gaan we volgens mij nog wel meemaken. Wel een tijd is het geweest, hè? Ja. Is die tentoonstelling die er nu is het ook een soort eruptie, bijna als reactie op die tijd? Nou, er staat heel veel werk uit 2021 en 2022. Ja, precies. Je hebt heel veel geproduceerd de afgelopen jaren. Niet normaal. Maar ook, er zitten ook dingen bij die gewoon al 3 jaar lang weer onder mijn ateliertafel staan. En in kasten en dingen en nooit afgemaakt. En dan denk ik, omdat is dan nu de tijd om het af te gaan maken. Ja. Dus het is niet helemaal fair, omdat er ook dingen bij zitten uit 2016 en eerder en noem maar op. Die ik echt gewoon nu pas heb afgemaakt. Mm-hmm. Maar het gaat mij erom, de datum van dat wanneer het af is. Ja. En niet wanneer ik er ooit een keer mee ben begonnen. Nee. Trouwens, die hele data interesseert mij helemaal niks. Ben je trots als je er rondloopt? Of is dat niet het soort gevoel wat je hebt als je tussen je eigen werk rondloopt? Het gaf rust. Wat is er rust aan? Een soort bezinning of zo, dat ik daardoor rondliep. En ik denk, ja, ik ben natuurlijk zo, ik ben alles gewend wat daar hangt. Ik ken ieder stuk. Ja. Dus het is voor mij en dan niet zie je het allemaal samen op een manier neergezet waarop, zoals je het zelf, je eigen etaleurshart het wilde. In een prachtig museum. Ja, dan heb ik wel. Ik had wel. Ja, ik had dat wel is satisfying. Om ja, even een kinderwoord te gebruiken. Wat veel kinderen gebruiken tegenwoordig. Maar het is niet dat ik nou met een soort borstklopperij er rondliep. Van nou, kijk eens wat ik gedaan heb. Nee. Ik vond het wel een heel mooi effect dat ik op een gegeven moment een heel groot stuk met Job optil. En die zetten we op zo'n mooie zuil. In dezelfde kleur als de muur en als de grond. Het is natuurlijk een prachtig ontworpen museum. Ja. En Job staat ervoor en het licht valt zo naar binnen. Door de zijkant. En hij zegt: ja, museaal. Dat was wel een hele mooie. Nou, ik vind het fantastische woorden. Museaal. Mart Visser. Het is een fantastische tentoonstelling. Iedereen kan hem gaan bekijken. In Beelden aan Zee. Je zit hem in heel veel koppen. Op allerlei manieren. Met een overweldigend visueel spektakel. Dan moet je er absoluut heen gaan. Maar ik wil ook, Mart. Je mag er ook een kop op tekenen. Je mag er een zin op zetten. Tel elke dag je zegeningen. Huppatee. En dit zei mijn moeder altijd. Die is aanstaande zondag, is 13 jaar geleden, is overleden is. En iedere dag als haar leven kleiner werd, ze had kanker. Ja. Zei ze toch nog, de vogels floten vanochtend. De zon kwam weer op. Dat werd steeds smaller, werd steeds kleiner. Maar elke zegening werd geteld. Ik tel hem echt serieus nog iedere dag. Wat heerlijk. En wat kan je moeder dankbaar zijn dat ze jou dit gemoed heeft meegegeven en deze wijze les heeft meegegeven. Dank je. Dank je wel voor je komst hier, Mart. Graag gedaan. Dank meneer Visser. Morgen ontvangen we in Kunststof debuterend schrijver Marion Bruineberg. NTR. Speciaal voor iedereen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Elim Chan leidt het Antwerp Symphony Orchestra in Dvorak's vrolijke 8e symfonie. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.